30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w katastrofie prywatnego helikoptera na Podkarpaciu. W polskich miastach odbyły się demonstracje i marsze solidarności z Palestyńczykami. Papież kończy 4-dniową pielgrzymkę w Turcji i leci do Libanu. Do rana pracowały służby na miejscu tragicznego wypadku śmigłowca w Cierpiszu w gminie Łańcut na Podkarpaciu. Do katastrofy maszyny typu Robinson F-44 doszło po południu. Po ugaszeniu ognia ratownicy znaleźli ciała dwóch osób. Jednym z pierwszych świadków tragedii był pan Adrian Porada, którego zaniepokoił hałas. No, 15:30 było słychać, jak coś przelatuje. Później taki huk podejrzany, no bo dość często to samoloty słyszę, więc też później już uwagi na to nie zwracałem. W trakcie akcji panowały bardzo trudne warunki. Przekazał nam starszy szeregowy specjalista Wojciech Peszko z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze musieli pomóc medykom. Byli zadysponowani do pomocy przy wyciągnięciu, wypchaniu de facto kredki ratownictwa medycznego, ponieważ teren wypadku jest tak grzęski, że karetka nie mogła wyjechać. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. Strzelanina na imprezie rodzinnej. Sprawca wtargnął na bal dziecięcy organizowany w jednym z barów w Stockton w Kalifornii. Zastrzelił 4 osoby i ranił kolejne 10 i uciekł. Trwają poszukiwania. Heather Brent z biura szeryfa hrabstwa poinformowała, że do zdarzenia doszło wczesnym wieczorem lokalnego czasu. Wszystko działo się na sali balowej, gdzie trwała impreza rodzinna. Jest 14 ofiar strzelaniny, w tym 4 śmiertelne. Ranni zostali przetransportowani do pobliskich szpitali. Trwa śledztwo. This is a very active and ongoing investigation. Ranni to dorośli i dzieci. Teren zbrodni został odgrodzony. Policja prosi o informacje świadków zdarzenia. Embargo teraz. Pod takim hasłem w polskich miastach odbyły się demonstracje i marsze solidarności z Palestyńczykami. W Międzynarodowym Dniu Solidarności z Narodem Palestyńskim uczestnicy demonstracji w Warszawie protestowali przeciw zabijaniu przez siły izraelskie cywilów w Strefie Gazy, a także przeciw wysyłaniu polskiego trotylu na potrzeby Izraela. Wolność i pokój dla Palestyny! Wolność i pokój dla Palestyny! Kwestia Palestyny to nie chodzi tylko o jakiś region świata, ale to jest kwestia sprawiedliwości i respektu praw ludzkich. No jest to po prostu niedopuszczalne. No nie powinno się tak dziać. Filip Wilkowski, Koalicja Solidarnie z Palestyną. Jesteśmy tutaj po to, aby wyrazić tę solidarność, aby mówić o wolności i pokoju dla Palestyny. Natomiast jednocześnie jest to demonstracja, która bardzo mocno sprzeciwia się polskiemu udziałowi w ludobójstwie. Polska sprzedaje trotyl, który jest używany w Strefie Gazy. Marsze i demonstracje Solidarności z Narodem Palestyńskim odbyły się m.in. w Katowicach, Łodzi, Lublinie, Trójmieście i w Poznaniu. Teoria i praktyka o medycynie czasu wojny, pierwszej pomocy i przetrwaniu w obliczu występującego zagrożenia to główne punkty dobrowolnych szkoleń wojskowych w Toruniu. W ramach programów gotowości zajęcia odbywały się pod okiem wojskowych instruktorów na sali oraz na poligonie. Już miałem możliwość ćwiczenia na czymś, co nie mam możliwości ćwiczenia na co dzień. Chociażby na stazie czy układanie pozycji bocznej, widzę, że przyda mi się. Zawsze warto uczestniczyć, chociażby dla siebie czy zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa swoich bliskich. Przyjechałam tutaj na szkolenie. Spędzić trochę czasu, ucząc się nowych umiejętności, które są niezbędne w życiu na każdy dzień. Nie miałam do tej pory możliwości przećwiczenia tego na manekinach i spotkania się z ludźmi, którzy na co dzień takiej pomocy udzielają. Powinniśmy wszyscy tego próbować. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Centralny Rejestr Psów i Kotów wkrótce trafi pod obrady parlamentu. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela mówiła o projekcie na Poznańskim Kongresie Praw Zwierząt. Rejestr będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzane zwierzęta będą nie tylko miały informacje, kto jest ich właścicielem, właściciel będzie musiał podać swój PESEL, będziemy dokładnie wiedzieć, jeżeli to są bezdomne zwierzęta, w którym schronisku one są, czy były poddane sterylizacji czy kastracji, gdzie są adoptowane. Rządowy projekt czeka na decyzję Komitetu Stałego Rady Ministrów, jego finansowanie z budżetu jest już zapewnione. Wczesnym popołudniem papież Leon XIV zakończy 4-dniową pielgrzymkę w Turcji, ze Stambułu poleci do Libanu. Dziś rano Leon XIV weźmie udział w spotkaniu modlitewnym w katedrze ormiańskiego kościoła apostolskiego. Potem będzie uczestniczył w prawosławnej uroczystej liturgii w katedrze świętego Jerzego, gdzie wygłosi przemówienie. Następnie wraz z duchowym przywódcą prawosławia, patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, weźmie udział w nabożeństwie ekumenicznym. Wczoraj papież wraz z patriarchą podpisali deklarację, w której zobowiązali się do współpracy na rzecz dalszego zbliżenia obu kościołów. Po południu, po ceremonii pożegnalnej na lotnisku w Stambule, Leon XIV poleci do Bejrutu, gdzie wygłosi przemówienie do władz Libanu, korpusu dyplomatycznego i organizacji społecznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dobał serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dzień dobry. W piłkarskiej ekstraklasie w końcu przełamała się Krakowia. Ekipa spod Wawelu 1-0 wygrała w Kielcach z Koroną, zgarniając pierwszy komplet punktów od połowy października. Również wtedy, ale na lepsze tory zaczął wracać GKS Katowice. Wczoraj wygrał 4 z 5 ostatnich meczów, tym razem 2-0 z chimeryczną Pogonią Szczecin. Powody do zadowolenia mają też w Gdańsku. Lechia 5-1 przejechała się po Termalice Brukbet Nieciecza, a tak o przebiegu meczu mówił kapitan Termaliki Maciej Ambrosiewicz. Ciężki początek, gdzieś Lechia nas trochę stłamsiła, ale daliśmy radę strzelić na 1-1, później mieliśmy jedną, drugą sytuację. Szkoda, że z tego się nic nie udało zrobić i taka bramka z kontry, gdzie w sumie wszyscy wrócili do obrony. Po przerwie nas drużyna przeciwna trochę rozbiła, co miała to strzeliła, gdzieś bardzo dobrze gra 1-1. W dzisiejszych meczach Arka zagra z Rakowem, Zagłębie z Jagiellonią, a Wisła Płock z Lechem. Działo się też za granicą. W Serie A rotacyjnym liderem został Milan po 1-0 z Lazio. Podobnie wygląda sytuacja w Hiszpanii, gdzie przynajmniej do wieczora na czele będzie Barcelona, która 3-1 wygrała z Deportivo Alaves. W Anglii dopiero w 91 minucie zwycięstwo 3-2 z Leeds wyszarpał Manchester City. W Bundeslidze męczył się Bayern, który też dopiero w doliczonym czasie gry 3-1 odprawił Sankt Pauli. We Francji druga porażka potentatów z PSG, 0-1 na wyjeździe z Monaco. W sportach zimowych najlepiej idzie nam na lodzie. Reprezentujący Polskę Felix Piżon zajął 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w short treku na 500 metrów. 15. miejsce w slalomie gigancie pań zajęła Maryna Gąsienica Daniel. W skokach narciarskich wczoraj punkty zdobył jedynie Kacper Tomasiak, który był 18. Były skoczek Łukasz Rutkowski zwraca jednak uwagę na loteryjne warunki konkursu w Ruce. Warunki bardzo trudne, loteryjny konkurs. No ale wiadomo, ci co trafili trochę lepiej to skoczyli, ale też dobre skoki trzeba było oddać. Pomimo tego, że nawet jakby nie trafić dobry warunek, ale jakby się oddało dobry skok, to też powinno to odlecieć. Liczymy, że dzisiaj nasi odlecą zdecydowanie dalej. Początek drugiego konkursu w Finlandii zaplanowano na 14:50. Uwaga na gęste mgły w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego i w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku. Dziś będzie pochmurno, przejaśniać się może na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Miejscami może padać deszcz. 0 stopni na Suwalszczyźnie, 2 w centrum i na południu, 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Kłaniam się nisko. Dzisiaj audycja pod znakiem podróży. Przemieszczaliśmy się pociągiem z Berlina do Warszawy razem z Olą Błachno, a teraz udajemy się w wędrówkę po pustyniach śladami trzech króli. I ja absolutnie wcale nie żartuję. Thank you. Moja ballada, Trzej Królowie. Słyszeli Państwo ten proces wyruszania, zbierania się i podążania przed siebie w sobie dobrze znanym kierunku, chociaż może po nieznanych ścieżkach odkrywanych w czasie muzykowania, tak to powiem. Witold Janiak, witam Cię pięknie. Jedna z najważniejszych postaci na łódzkiej scenie jazzowej, kompozytor, wykładowca akademicki, pianista jazzowy, no i sprawca płyty Trzej Królowie, trio Trzej Królowie. Dzień dobry wszystkim. A usiądź troszeczkę bliżej. Ja będę... Dzień dobry wszystkim. O, jak pięknie. Ja wiem, że ty głównie grasz, a praca przy mikrofonie to jest dodatek. Teraz powiem, że szkoda, że państwo tego nie widzą, bo ja mam koronę, naprawdę taką piękną, złotą koronę w dłoniach i w którymś momencie ukoronuję Witka, dlatego że to jest twoja korona akurat. Tak, tak, tak. No okazuje się, że proces koronacji jakby to nie jest jednorazowa historia, ale można parę to razy byłeś koronowany. Tak jest, można to wykonywać dowolną ilość razy, byle to były uroczyste jakieś historie. Ze swoim triem nagraliście płytę Trzej Królowie. Spójrzmy na okładkę. Powiedziałeś mi, że to nie jest tam taka sobie opowieść i okładka mówi wiele. Rzeczywiście na tej okładce Trzej Królowie w koronach, pustynia i takie miejsce niedopowiedziane. Opowiadaj. Najpierw o okładce. Niezwykła. Historia, jaka się za tym kryje, z jednej strony jest zabawna, a z drugiej strony, kurczę, wcale nie jest. I trochę tak chyba jak z tym materiałem na tej płycie, że ta historia stworzyła jakby w pewnym sensie i was? Nas. Tak. Stworzyła nas, stworzyła ten materiał. Bo to była taka sprawa, żeśmy grali jakiegoś dżema akurat chyba szóstego i tam Kacper przyniósł takie Kacper, trzy korony. Kacper, proszę państwa. Kacper Kaźmierski, perkusista znakomity. Przyniósł trzy korony. Przyniósł trzy korony, to jest koronowe, myśmy tego dżema zagrali w tych koronach. I później się okazało, że z jakiegoś powodu my się na tej scenie na tyle dobrze czujemy w ogóle razem i z tymi instrumentami konkretnymi i z tymi ludźmi przede wszystkim, że to już się nie dało od tego uciec, nie? Że jakby z jednej strony no, ta jakiś taki pastisz w tym jest jednoznaczny, a z drugiej strony no, my się naprawdę na tyle dobrze czujemy, że powiedzenie o sobie Trzej Królowie jakby nie, w nas nie powoduje absolutnie jakiegoś, nie wiem, chorego poczucia własnej wartości, jakiegoś wzrostu niebywałego, ale powoduje jakby takie, że my jesteśmy w tej drodze razem, jesteśmy dla siebie ważni i to, co robimy, głęboko wierzymy w to, że to, co robimy, jest ważne też dla innych. Pianista, kierowca, organista, ojciec, wuj i nauczyciel. Tak o sobie mówisz. Wszystko się zgadza. Tak, no to są słowa, które mnie definiują dosyć mocno. A na płycie podążacie przez pustynię, dosłownie przez pustynię. To teraz opowiedz, gdzie kręciliście zdjęcia i pewien film, który zaczyna się od tego, że zbieracie się we trójkę i szukacie drogi, którą będziecie razem podążać. Ale na początku nie było światła, tylko no taka niejasność. Tak jest. Nie, no, przypadkiem trafiliśmy na taką opuszczoną kopalnię odkrywkową gdzieś w okolicach Koła bodajże. I to była też fajna historia, bo tam mieszka jeden mój kolega perkusista znakomity, Marek Jakubowski, w okolicach i on mi wysłał jakieś pineskę i mówi, to ja ci nie będę tam tłumaczyć, bo nie trafisz, tylko wyślę ci pineskę, ale tam jest słaby zasięg. I ja w pewnym momencie w ogóle klucząc tam po tych lasach wyjechałem w ogóle na taki wielki odkryty teren, który wyglądał troszeczkę jak z Marsa, troszeczkę jak nie wiem, jak pustynia błędowska, w środku w ogóle takie jezioro, ale takie sporawe z falami. I ja tak zdechłem absolutnie z warżenia, za przeproszeniem. Stwierdziliśmy, że to musi tam w ogóle być już. Albo tam, no i Trzej albo Królowie. To trochę taki pustynny klimat. Tak. Dokładnie tak, jakbyście tak. Przez takie pustynie podążali i taka też jest okładka. Wy się tam gramolicie, a na teledysku jeden za drugim podążacie w zaufaniu ku wspólnemu celowi. Mniej więcej taki jest kontekst, jak zaczynacie brodzić przez te fale, przez jakąś rzekę, po krzakach, w stronę no, słońca, które gdzieś przebłyskuje przez te fale rzeki. To się okazuje, że to się wszystko składa w taką sytuację, która można powiedzieć nie do końca była zakładana, ale zresztą tak samo, ta sama sytuacja miała miejsce dokładnie z tytułem płyty. Myśmy tego nie zakładali, ale później się okazuje, że w tych historiach, które tworzone są przez ludzi z jakiegoś ducha, że tak powiem, nie? Że nas przez to wszystkie historie prowadziła ta przeokrutna chęć wspólnego spędzenia czasu na scenie, chociaż oczywiście i poza nią tak samo, to powoduje, tworzy historie, które są spójne wokół. To nie wiem, to są jakieś absolutnie takie historie, jeżeli ja bym się w życiu tego nie spodziewał, zresztą nikt z chłopaków. Natomiast wydaje mi się, że jak człowiek faktycznie w życiu się kieruje jakąś ideą, to ja nie mówię, że to jest takie, że o, pyk, cyk, trach, ciach, fik, mik i już się zgodzi, ale jest duża szansa, że się dużo bardziej zgodzi niż wtedy, jak tej idei gdzieś tam nie ma. Nie ma. Po prostu. No i serio zaczynamy rozmawiać o podróżowaniu, skoro już zostaliście tymi trzema królami, bo każdy z was reprezentuje trochę odmienny świat, też pod względem życiowego takiego doświadczenia i muzycznego. No, to fakt. Znaczy przede wszystkim jakby pochodzimy może nie z trzech różnych światów, ile z dwóch, bo chłopaki są jakby w wieku zupełnie innym ode mnie, w przeszłości moimi podopiecznymi i to jest, o tym jest bardzo ciężko mówić słowami, bo ja to widzę jakoś tak potężnie. To jest tak niesamowita sprawa, że ludzi, których tam próbowałeś uczyć grać kiedyś, jakiś czas temu i oni ci wierzyli lub nie, woru, to i różnie to bywało też. To, co ale prowadziłeś gdzieś ich. Ale jak ich później widzisz koło siebie, jako partnerów, z innego świata oczywiście pochodzących, ale partnerów, którzy rozumieją jakiś przekaz. My tworzymy ten przekaz razem, zupełnie unikalny. Ja często mam wrażenie, jak gram w tym składzie, tak patrzę, przyglądam się ręką i mówię, ja nie grałem takich dźwięków nigdy, ja nie ćwiczyłem, nie pamiętam takich konstrukcji w ogóle. Czyli połączyło was wspólne przeżywanie muzyki i taka otwartość na siebie, ale mogłabym powiedzieć też ciekawość tej drogi i tego, dokąd dojdziecie. Tak, jak już zauważasz, że na przykład, nie wiem, że światem, życiem rządzą jakieś prawa, typu prawa fizyki albo coś w tą stronę, to ty możesz ich na początek, powiedzmy, nie rozumieć, ale samo, że zauważasz, to na pewno poświęcisz im trochę czasu i będziesz próbował się przynajmniej trochę dowiedzieć na ich temat. Co to jest? Tu są ludzie, którzy widzą to, że zespół musi się porozumiewać podobnym językiem, to się musi kleić ze sobą i to nie tylko faktycznie na takiej jakiejś muzycznej bazie, ale na każdej innej. To tak brzmi strasznie górnolotnie. Zastanawiam się, na ile to też... To jest komunikatywne dla słuchaczy? Tak, poza tym też jest, zastanawiam, mam nadzieję, że to w tej muzyce słychać przede wszystkim, no bo to by było dopiero, jak ja bym tu naopowiadał o takich historii, a ktoś weźmie tą płytę do ręki i powie, nie, to wcale tak nie jest. No dobrze, to w takim razie oddajmy głos muzyce, skoro już wyruszyliście przez pustynię we trójkę, zaraz ustalimy z jakich miejsc, to czasami na tej pustyni pada deszczyk. To niech będzie deszczyk. Dawać go. Thank you. Deszczyk. Deszczyk z płyty Trzej Królowie, czyli Witold Janiak, Simon Bońkowski i Kacper Kaźmierski. No to musimy teraz ich przedstawić po kolei, bo skoro są trzej, każdy ukoronowany i zaraz będziemy mówić, z jakich to miejsc wyruszyliście, bo każdy wyruszył ze swojej strony, no i w którymś momencie spotkaliście się muzycznie i nie tylko. Kacper Kaźmierski. Oprócz tego, że perkusista i niedzielny komandos. To jest historia oczywiście z książeczki, z bukleta w płycie. To jest człowiek, który może nie będę przedstawiał w ogóle tych historii w ogóle, natomiast powiem jedno, że to jest człowiek, którego ja znam od czasu, jak miał chyba 16 lat i on przeszedł taką drogę od takiego narwanego nastolatka, który wszystko wie najlepiej i nikogo nie słucha, do człowieka, który jest w stanie konstruować myśli w taki sposób, że ja często dzwonię do niego, jak mam problem w ogóle z nazwaniem jakiejś sytuacji, to jemu się to udaje w dwóch, trzech słowach i to jest to, co ja bym chciał o nim opowiedzieć na przykład, co jest jakby dla mnie ważne w jego przypadku, bo człowiek ma historię koncertową, taką jakąś też naukową, jest doktorantem obecnie. I potrafi zagrać wszystko. On się bardzo dobrze klei z różnymi instrumentami, że nie ma takiego wrażenia, że koleś gra dla siebie lub że gra tak, że se tak założył, a tu warunki są inne. Nie? Miało być trzy osoby, a są cztery, to on będzie grał inaczej. Ja nie mówię, że na widowni cztery, to na scenie. Jak są dwie, jest takim też umysłem inaczej. Ścisłym w waszym trio. Znaczy, wydaje mi się, że bez jakichś takich inklinacji do bycia takim jakimś umysłem ścisłym, to w ogóle w życiu może być tak średnio. Każdy perkusista to jest umysł ścisły chyba. No dobrze, to on trzeba wyznacza z tą matematyką. Gdzieś tam rytm tego waszego podążania. Tak, tak, a Simon? Tak, tak. Saksofonista. Tak. Nikt nie zwraca się do niego prawdziwym imieniem. Tak, to też fakt. Ja też powiem szczerze, jak czasami gdzieś tam w jakichś oficjalnych dokumentach, typu jakieś umowy mam napisać Szymon, to się muszę długo zastanawiać, co to za postać. My w ogóle chyba o tyle jesteśmy jakby podobni, że mamy bardzo dużą taką potrzebę budowania tego zespołu jakby takiego. I to jest... On się kapitalnie wkleja na scenie, to w przypadku saksofonisty to są też jakieś takie umiejętności zupełnie ponadnaturalne. Że będąc jakby tak z założenia takim frontmanem grającym na stojąco, czyli jakby, że to cię widać i tak dalej, on potrafi kapitalnie jakby spędzać czas na scenie nie grając. To jest naprawdę unikalna i genialna i strasznie pomagająca w graniu reszcie zespołu. I to w przypadku, mówię, instrumentów takich solowych, dętych, to jest absolutnie unikalna jakaś taka właściwość. I ona jest absolutnie piękna. Wyznaczyliście sobie drogę podróży muzycznej? Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej jakby cię natchnienie naszło w trakcie pracy. I to było tak, że myśmy dosyć dużo jakichś takich mniejszych, większych rzeczy grywali razem. I później się okazało, że na jakimś takim dżemie, bo to te dżemy to jest absolutnie sposób spędzania muzycznego czasu. Taka podstawowa i bardzo, bardzo, bardzo potrzebna wartość. I tam pamiętam, że ojciec chyba Kacpra mówi, ty, no ale ty mówisz, że tak ci się dobrze z nimi gra, to weźcie to nagrajcie. I ja pamiętam, że też wtedy tak stanąłem jak wryty, mówię, ale to było proste. Proste czasami jest najtrudniejsze. Ale widać skąd Kacper ma też te umiejętności takiego nazywania rzeczy po imieniu, nie? I pamiętam, że właśnie tego tata powiedział, że to weźcie to nagrajcie. Ja przyszedłem do domu i mówię, i nie mogłem spać przez 2 godziny, w nocy, bo nie mogłem jakby dojść do tego, jak to wyszło, że do takiej prostej prawdy to trzeba w sumie tak długo podążać. To ładne jest. Mieliście problemy, ale szliście dzielnie. Ja teraz trochę cytuję z waszej opowieści filmowej. Nagraliście taką krótką. Tak, ja może też jeszcze zdradzę, że na YouTubie od niedawna, w momencie premiery płyty, czyli 14, pojawił się też film pod tytułem Trzej Królowie, opowieść prawdziwa. Zachęcam, polecam. Ja nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, ale... Bardzo ładna. Ale jest muzyka z płyty. Nie odpuszczę ci, tam jest historia prawdziwa, tam nie tylko jest muzyka z płyty, ale tam są właśnie bardzo konkretne myśli. No między innymi były problemy, ale szliście dzielnie w jednym kierunku. Znaczy, no, kompozycje są moje, z wyjątkiem tej właśnie ballady Krzysztofa Komedy. Natomiast nic nie trzeba było robić, to się samo zrobiło. Okej. Okay. Witold Janiak, ten trzeci król Witold, a nie Baltazar. Baltazar też momentami by pasowało do ciebie. Muzyka znalazła go stosunkowo późno, ale trzyma cię mocno i nieustannie zaskakuje, bo twoja przygoda to również przygoda z byciem wykładowcą na Akademii Muzycznej w Łodzi. Doktoryzowałeś się niedawno i pracujesz jako pedagog. Czy to są ważne wydarzenia dla ciebie? Tak, moi rodzice obydwoje byli nauczycielami. Co prawda nie mieli nic wspólnego z muzyką, ale to też tak się pewnie troszeczkę wynosi. Tą chęć pokazywania innym rzeczy, które się odkryło, bo to, że się coś przeczyta w książce, to jeszcze nie znaczy, że to się odkryło. To trzeba tak poczuć jakby na skórze albo nawet i pod skórą. Znaczy ja jakoś się w tym realizuję. Ja byłem też przez chwilę wykładowcą organów Hammonda we Wrocławiu, między innymi. To też taka rzecz, z której jestem bardzo, bardzo dumny. Ta pedagogika to jest bardzo ciekawa historia, chociażby w takiej wersji, że w pewnym momencie z tymi swoimi podopiecznymi stajesz na scenie. I to jest tak jakby, to jest ukoronowanie, używając tej naszej dzisiejszej nomenklatury, chyba bycia nauczycielem, szczególnie takiej muzyki jazzowej. I potem jesteś dumny, jak tak słuchasz? To jest bardzo mało powiedziane, że jesteś dumny. To przepełnia mnie coś takiego, co jest ciężkie do wyrażenia słowami. To jest to są takie podobne jakieś chyba sytuacje, jak w przypadku, nie wiem, to jest oczywiście beznadziejny przykład, bo nie ta skala, ale chciałem powiedzieć o narodzinach dziecka, że to widzisz, że ten człowiek rośnie na twoich oczach i on w pewnym momencie jest w takim miejscu, że to byś ty się chętnie do niego też na lekcję wybrał, bo przerósł już się pod wieloma względami, jest ukształtowanym muzykiem i jak można z kimś takim na scenie się pojawić razem, to jest potężna historia. Nie narodziliby się trzej królowie, gdyby nie było wcześniejszej płyty Noesis, którą myśmy prezentowali 2019 rok. Fantastyczna płyta. Bardzo miło, dziękuję. Też mi się podoba. Im więcej czasu upłynęło, tym bardziej też tęsknię za tamtym składem i za tamtymi ludźmi. W przypadku Noesis też musiała nastąpić taka sytuacja jak zgranie zespołu. Dopiero później, mimo że to jest zespół, który tam w dużej mierze grał z nut takich partytur, dosyć jak na moje możliwości, to przeokrutnie skomplikowanych, bo ja nie jestem jakimś takim kompozytorem muzyki klasycznej. Natomiast tam to ta idea też mnie strasznie jakoś wciągnęła i była nieprawdopodobną przygodą. Natomiast w przypadku Trzech Króli jest bardziej taka historia, że my możemy właśnie na tą scenę wejść bez nut i ja mam takie wrażenie, że my zagramy coś, co będzie w podobnym sensie wartościowe. Te nuty muszą się zgodzić. Ludzie jak najbardziej, oczywiście też, oni się też muszą dotrzeć. Ja odkryłem, że tak powiem, wiele takich mechanizmów, które są zbieżne, że to zgranie tego zespołu to jest rzecz absolutnie ponad wszystko, bo to na tym można dopiero coś zbudować. Natomiast faktycznie w tej ostatniej płycie nagranej w trio jest bardzo dużo takiego czegoś, inne jakby obszary mózgu są podświetlane, że tak powiem, na tomografię. Nie chciałbym tak wartościować przesadnie, ale to jest takie bliskie temu jazzowemu idiomowi jakby. Jak rozumiem, musiałeś napisać te partytury, żeby się przekonać, że wolisz jednak grać bardziej improwizowany sposób. No właśnie, no to chciałem powiedzieć. To przypomnijmy jeszcze słowo Noesis, co ono oznacza, bo jest to słowo greckie. Tak, tak. Na ile świat, który nas otacza, jest poznawalny za pomocą zmysłów, a na ile na podstawie jakichś takich pozazmysłowych archetypów, tak, które jakby mamy wbudowane. Czyli trochę. Też, czy muzyka może stać się takim przyczynkiem do tego pozazmysłowego poznawania świata? To jest takie pytanie, jakby. Ta muzyka jakby stawia to pytanie. A znalazłeś odpowiedź? Oczywiście, że nie. Bardzo często w rzeczach, które słyszę od ludzi mądrzejszych od siebie, słyszę takie elementy, które się wpasowywują w ten rodzaj rozumienia świata. Że bardzo często ludzie z różnych kultur, miejsc na ziemi funkcjonują według, to są bliskie jakieś idee. Chciałbym, żeby tak było. Te idee są obecne. Nadzieja. To jest utwór z płyty Noesis, który zaprezentujemy. Tak sobie pomyślałam, warto wrócić do tej płyty. Ja ją bardzo lubiłam, pamiętam, to była fascynująca rozmowa, nie najłatwiejsza, bo żeśmy trochę filozofowali, też odlatywali poza takie rozumowe światy. Przypomnijmy słuchaczom utwór zatytułowany Nadzieja. Thank you. Noesis, utwór zatytułowany Nadzieja, i tam jest mnóstwo światła, które się rodzi. Znaczy, ja mam nadzieję, że w tej nowej płycie też tego światła trochę się udało przemycić. No przemyca się, bo wy idziecie w stronę tego światła. Kacper, Simon i Baltazar, czyli Witold Janiak. Czy ty wiesz, że trzej królowie są patronami odkrywców, naukowców i ludzi ciekawych świata, szukających prawdy? To dziwne jest to, że my musimy taką informację też odkrywać, bo ja nie wiedziałam o tym, a to jest przepiękne. Czy odkrywaliście coś dla siebie? Ja pamiętam, jak w koncercie promującym niedawno złapałem się na tym, że wpatruję się Simona i mam wrażenie, że jego twarz opowiada nie te swoje dźwięki, ale że jest jakby to, co miał na twarzy wtedy, to było to, co było słychać. I to była całość tego, co tam było słychać. No to, no mówię, to są takie rejony, że o tej płycie bym śpiewał piosenki, bo o tym, jak nam, że tak powiem, na tej scenie dobrze jest razem. Zresztą ktoś po tym koncercie też promocyjnym podszedł do mnie i powiedział: znakomicie się bawiłam. To jest taka konstrukcja, nie? Ale tu głośno, a tu cicho, a tu crescendo. A tu ktoś mówi: fajnie się bawiłam. To mnie przesuwa z aspektu takich doznań prostych, akustycznych, do jakichś takich... To jest komplement naprawdę, na który nie zasłużyłem. A gdybym ci powiedziała, że ja, słuchając tej płyty, znakomicie się zrelaksowałam i zupełnie odpłynęłam gdzieś... No jak te pustynie, na których robicie zdjęcia. To powiedziałbym też, że na takie komplementy też nie zasługujemy. Pod zdjęciem, na którym dwójka z koronowanych podaje rękę i trzeciego tak wyciąga z dołu na tej pustyni, a nad tym zdjęciem napis: samotna wędrówka nawet w imię wielkiej idei może okazać się zbyt trudna. Ta wersja jakby najlepiej pasuje do tego. Do waszej historii? Do tej historii, no. Można powiedzieć, że do waszej wspólnej podróży? Jak najbardziej. Bo nam to weszło tak do głowy, i że nie chciało wyjść w ogóle. To mówię, nie do uwierzenia było, jakbyśmy zmierzyli czas, który myśmy sobie założyli, przez który żeśmy się męczyli z próbą znalezienia innego tytułu. I mamy to gdzieś pozapisywane. I to były bardzo dobre pomysły. Wszystkie były bardzo dobre. No ale to już tak... To nie to. Nie dało rady po prostu. No, kurczę, jakieś tam imię do bierzmowania wybrałem i później tam tata ze mną usiadł i mówi: ty, poczekaj, no to zastanówmy się, nie? Ja mówię: to już nie ma takiej szansy, nie? Powinniśmy się pokłócili, bo ja nie byłem w stanie absolutnie zupełnie inaczej już o tym myśleć, wtedy o sobie, bo ja się identyfikowałem z tym imieniem bardzo mocno. Baltazar. Tak jest. Natomiast tutaj była też taka sprawa, że nazwanie tych rzeczy w jakiśkolwiek sposób, to nazywanie powoduje, że ten przedmiot, czy to zjawisko, czy człowiek podąża za tym imieniem. I to trochę tak było też tutaj. W pewnym momencie już mi się poddali, ale znowu się pojawił właśnie drugi ten pomysł, jak... Pod tytułu. Jak uciec, jak zostawić ten tytuł, ale uciec od niego. Żeby to uabstrakcyjnić trochę bardziej, tacy, żeby nie mieć dosłownych konotacji, bo to zupełnie nie było naszym jakimś tam zamysłem. Ale trochę wam się nie udało. No ale jakoś tak, kurczę, wydaje mi się, że w tym wszystkim te zdjęcia na pewno nam bardzo pomogły, żeby znaleźć w ogóle i dystans, i przestrzeń, i pokazać faktycznie tą wspólną drogę. Pod tytuł. Thank you. właśnie tak rozmawiając poza anteną, Witek powiedział, że ten podtytuł nawet po polsku to jest jak próba interpretacji Biblii w 2025 roku? Znaczy się, okazuje się, że no tak mówiliśmy o tym nazywaniu zjawisk różnych, że często jest tak, że przez te tysiące lat ludzie mogli czegoś tam jeszcze nie doczytać, a okazuje się, że to tam było. I że to jest aktualne? Tak, i że to jest aktualne. Podtytuł wreszcie pokazuje dużo więcej prawdy o tym utworze niż to subtitle. No, to może tak zostanie. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, zanim zagramy utwór zamykający nasze spotkanie. Zdejmujesz słuchawki i ja ciebie koronuję. Ta korona, piękna, złota, którą mam w dłoniach, to jest korona Witka Janiaka jako tego trzeciego króla. Baltazarze, zdejmuj słuchawki tak i nakładasz koronę i my potem to uwiecznimy i pokażemy. Teraz następuje ten moment, o tak, i pasuje na ciebie ta korona, a jest tak, bo ona jest dokładnie dopasowana. Popraw sobie, żeby nie spadła, nie ma już słuchawek, Witek ma teraz koronę. Pięknie. No i słuchawki i korona się zmieści. Witold Janiak, Trzej Królowie, Kacper, Simon i Baltazar, czyli Witold Janiak. Kompozytor i pomysłodawca stworzenia całego trio, które podąża w jednym wiadomym sobie kierunku. Z takim misternym planem, gdzieś tam wyszukując te swoje własne ścieżki, ale idąc w stronę światła, tak to nazwałam. Chciałabym jeszcze na moment wrócić do instrumentu, który jest bardzo ważny. Organy Hammonda. Ty kochasz ten instrument, a czy ta miłość do organów Hammonda wzięła się troszeczkę od miłości do organów takich prawdziwych kościelnych, bo ty jesteś organistą? W drugą stronę. To Hammond mnie poprowadził do tych organów piszczałkowych. Naprawdę ostatnimi czasy ciężkie po to godziny spędzam w ogóle przy tym instrumencie i walczę z jakąś taką klasyką tego gatunku. I tam już parę razy mi się udało nazwać to, oczywiście znając to naprawdę słabo wszystko w dalszym ciągu. Mam wrażenie, że Bach to musi być na organach, no, grany. Że pianiści mają oczywiście jakieś tam pojęcie, niektórzy lepsze, niektórzy gorsze. To są przepiękne oczywiście kompozycje, które na fortepianie czy tam na jakimś klawikordzie nadają się do grania. Natomiast no to, co pokazują organy o muzyce Bacha, no to mnie kładzie na łopatki, także ja nie mogę się pozbierać. Bardzo dużo jest takiej muzyki, którą ja wolę poznawać od strony nut niż od strony nagrań, bo jak słucham nagrania, to mnie ręce świerzbią, że to bym sam bym chciał to porobić. Bach też jest taką materią, którą strasznie chciałoby się to wykonywać własnymi rękami, mimo że naprawdę nagrania są bardzo dobre i ja oczywiście te nagrania, część tych nagrań oczywiście znam. Tam jakiś catering zamówić, a może tak weźmiesz tą kanapkę i sam sobie zrobisz. Albo cytrynę do herbaty włożysz, to ja pamiętam, że jak mama robiła herbatę z cytryną, to było po prostu jakiś boski napój zupełnie. A bo ty ktoś w to robisz włożył, kanapki, to... czy gotujesz dzieciom? No, nie mam wyjścia. Nie jestem jakimś przesadnym wirtuozem, ale kurczę, tam jakieś schabowe ostatnio były robione. No. I to zupełnie inaczej smakuje. Oczywiście, że tak. No tak, jak tata zrobi. A to też jest tak trochę, że ten, nie? Że jak mama robi jedzenie, to mama robi jedzenie po to, żeby one było zdrowe dla dzieci. A tata jak robi jedzenie, to robi takie, żeby ja bym smakowało. To ładne to jest. A jedzenie na święta, takie przygotowania świąteczne, to też jest także razem? To znaczy, no absolutnie, tam wtedy już nie ma miejsca na demokrację, robię pod dyktando, ale robienie żarcia przed świętami to jest jeszcze fajniejsze niż same święta. Chyba. Czyli to czekanie znowu. Tak, to jest droga. To jest droga. To jest droga. Zamkniemy nasze spotkanie i opowieść o Trzech Królach utworem Usiądź przy stole. On jest też taki podwójny, bo z jednej strony możemy powiedzieć usiądź przy stole i zjedz banana, a z drugiej strony możemy zatrzymać się tylko na tytule usiądź przy stole, usiądź z nami przy stole. Ktoś kiedyś mówił, że dopiero jak się z kimś usiądzie przy stole, w tym sensie stole, że się z kimś spożyje posiłek, To jest w ogóle generalnie za tym idzie głębokie znaczenie, nie? Że to tak nie z każdym się zdecydujesz, nie każdemu odważysz się czasami zaproponować coś takiego, a jak już z kimś siedzisz przy tym stole i jesz, niechby to był i banan. To znaczy, że no to jest jakiś taki akompaniament, towarzyszenie, że to... A czy na Wigilię zostawiacie jedno puste miejsce przy stole? No, jak najbardziej, no. A co by się stało, gdyby ktoś zapukał rzeczywiście? No, ale ja się już od jakiegoś czasu to się co roku zastanawiam. I mam w sobie, powiem szczerze, rodzaj lęku, że jak kiedyś rzeczywistość mnie złapie na tym i jakby przyjdzie po swoje, no to ja na dzień dzisiejszy to powiem tyle, że byłbym przerażony. Nie wiem, co bym zrobił. Mam nadzieję, że zachowałbym się przyzwoicie, ale... Bo my to, nie? Takie gesty wykonujemy bardzo często różne. Tak, pomożemy, oczywiście. Tak, zostawimy puste miejsce przy stole dla tego potrzebującego, a jak przychodzi co do czego... A jak przychodzi co do czego... To już nie jesteśmy tacy. No to też można by powiedzieć, co ja chcę zrobić. Czy ty chcesz komuś pokazać świat taki, jakiego on może jeszcze nie zna? W jakiej sprawie? W jakiej sprawie, no. W jakiej sprawie my siadamy przy tym stole? To z takim pytaniem zostawimy państwa. Ale zanim... zaprezentujemy ten utwór finałowy, bo on na płycie też jest utworem finałowym. Czy możemy zaprosić na koncerty z tą płytą? Proponuję zaprosić na Wigilię. Na razie bym zaprosił na premierę filmu, o którym już tu wspominałem, na YouTube'a. A z koncertami proszę śledzić media społecznościowe i będziemy na pewno informować na bieżąco. Rozumiem, że z koncertami ruszacie po 1 stycznia, 6 stycznia. Na pewno będzie można was usłyszeć w Łodzi. Miejmy nadzieję. Witek Janiak, czyli Baltazar. Nie przechrzciła mnie. No. Kacper Kaźmierski i Simon Bońkowski. Simon Bońkowski. Fantastyczni Trzej Królowie na płycie zatytułowanej Trzej Królowie. A my państwa zostawiamy z utworem Usiądź przy stole. Możesz zjeść banana, a możesz zrobić coś zupełnie innego. Ważne jest w jakiej sprawie. Bardzo ci pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions.